kuja ila mbona sijaiona. Tumie link, tumie link, mikiki na trendi na vuma kila kona. Tumie link, tumie link, tumie link, mazen, tumie link, tumie link, tumie link, tumie link ya mkon, tumie link, tumie link, tumie link, nitumie link, usinibanie dingi. Nasikia unayo ile clip siku mingi, unafanya nayo nini sasa, mbona unambwela, unaogopa TCRA, utaenda jela. Oya DJ Choka, ona unamtosa, unadhani sijasikia hizi habari za Sanchoka. Nitakosa utamna, utamu utankosa, nitumie nipo kwenye miwa na Sankofa. Anabisha kuhusu mchungaji na kondoo, nini Roma, watu wanamteka paka mo. Bada kupata do, kari ametoa tini, wache story mob, toa linki. Nasikia imevuja ila mbona sijaiona. Tumie link, tumie link, mikiki na trendi na vuma kila kona. Tumie link, tumie link, tumie link, mazen, tumie link, tumie link, tumie link, tumie link ya mkon, tumie link, tumie link, tumie link. Fanya shooter kabla Basata hawajashtuka, wakaanza mikwara, mwisho wake mzigo ukafutwa. Paka leo na perform silipwi, homes sikiki na lewa tu konki likwi. Kubenea mchana makonda, dudubaya leo anakuwataja mashoga. Boda milionea kama tuwa boda na poda, mara posh queen na data na songa. Hivi ni kweli ama ni tetesi, Zedeo rejunga, habari nyepesi nyepesi. Simba maliza beef na Kiba, licha ya kudaiwa kuna penseli ameficha. Nasikia imefuja ila bona sijaiona. Tumie link, tumie link, imekiki na trendi na puma kila kona. Tumie link, tumie link, nasikia imefuja ila bona sijaiona. Tumie link bro, tumie link, imekiki na trendi na puma kila kona.